Ακούτε το ραδιόφωνο του The Press Project και τώρα ξεκινούν οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε. Τρίτη και 25 ο Μάιος και η σημερινή εκπομπή, παιδιά, έχει τι να σας πω, είναι απ' όλα. Έχει κατασκοπία, έχει πράκτορες, έχει αεροπειρατείες, έχει μυστικές υπηρεσίες, έχει ψυχρό πόλεμο, έχει κλειστά κινητά σε συνόδους κρυφές, χωρίς τάμπλετ και κινητά, έχει αποφάσεις, κυρώσεις, συμβούλια, παρασυμβούλια, χαμός γίνεται, παιδιά. Μιλάμε για μια κατάσταση μέσα σε 2-24 ώρα. Πώς μπήκαμε σε μία φάση κινηματογραφικής ταινίας, βεβαίως μιλώ για την υπόθεση Λευκορωσία, και έχει και λίγο διαφορετική οπτική που να πάρει ευχή από όλα αυτά που ακούτε εκεί έξω, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται στο δημόσιο λόγο, ας είναι, δεν είναι μόνο ο δικός μου ο λόγος, υπάρχουν και άλλοι που τα λένε αυτές τις μέρες, όλοι όσοι πιαστήκαμε και λίγο εξαπίνης μέσα στο Σαββατοκύριακο με την είδηση αυτή για την κρατική αεροπειρατεία, όπως την ονόμασαν, και που χρειάζεται ίσως λίγο να τα βάλουμε στη θέση τους, να ξέρουμε τι ακριβώς ακούμε, γιατί ακριβώς μιλάμε. Όπως ακούτε, το πιάνω από πολύ παλιά, πάμε Ράσπουτιν, από την Τσαρική Ρωσία ακόμα, εκεί σε αυτά τα μέρη, στις Σοβιετικές Δημοκρατίες, εκεί κινούμαστε, στις σφαίρες επιρροής, της Ανατολής, της Δύσης, στο μετέχνιο, ψυχρός πόλεμος ακόμα, παιδιά, σαν να μην έχει περάσει μια μέρα. Είμαι ο Μάριος Διονέλης, ακούτε πίσω σελίδες, πίσωσελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Και έχω και σοβαρό λόγο που οι σημερινές εκπομπές θα είναι σε ρυθμούς δίσκο. Να θυμηθούμε λίγο τα παλιά, τα παιδικά μας χρόνια. Πώς το λέει το ρητό, να μαθαίνουν οι νεότεροι, να θυμούνται οι παλιοί. Βέβαια, μπροστά σε αυτούς εδώ τώρα ο Ράσπουτιν ήταν, τι να σας πω τώρα, προσκοπάκι. Εδώ γίνονται πράγματα και θάματα και εμπλέκεται και η Ελλάδα φυσικά, γιατί από την Αθήνα ξεκίνησε η πτήση αυτή. Σε γενικές γραμμές, να μην κάνω μεγάλες εισαγωγές, τα ξέρετε, θα προσπαθήσω στο πρώτο μισό της εκπομπής, ίσως λίγο και από το δεύτερο, να τα βάλουμε σε μία σειρά. Κυριακή ξεκινά η πτήση από την Αθήνα, πηγαίνει στο Βίλνιους που είναι η πρωτεύουσα της Λιθουανίας, αλλά στην πορεία την αναχαιτίζουν τα λευκορωσικά μαχητικά MiG και την κατεβάζουν στο Μίνσκ, στην πρωτεύουσα της Λευκορωσίας. Εκεί μέσα υπάρχει ένας αντιφρονών δημοσιογράφος, ακτιβιστής, blogger. Μέχρι εκεί σας είπα εχθές, γιατί μέχρι εκεί μαθαίναμε από τις επίσημες ανακοινώσεις. Θα μου πεις και εσύ, καλά με τις επίσημες ανακοινώσεις πήγες να κάνεις εκπομπή. Λάθος, μέα κούλπα που έλεγε και ο Ανδρέας. Αλλά να σας πω κάτι, ρε παιδί μου, για ένα τόσο σοβαρό θέμα για τα διεθνή, είχες την αίσθηση ότι έστω θα σου λέγαν την αλήθεια. Λοιπόν, βάλτε όλους τους χαρακτηρισμούς. Ακτιβιστής, δημοσιογράφος, blogger, ακροδεξιός, φασίστας, φωτογραφημένος με κράνη των SS και με περικεφαλαίες σπαρτιάτικες και άλλα ωραία, συμμετέχουν στις διαδηλώσεις στο Μαϊντάν στην Ουκρανία, στην πλατεία Μαϊντάν στην Ουκρανία, τότε που οι φασίστες κατέλαβαν τα αξιώματα και τότε που έγινε πραγματικά το 2014. Έχοντας παίξει ρόλο ο άνθρωπος αυτός, αν και είναι πιτσιρικάς 26 χρονών, έχει ήδη προλάβει να παίξει σημαντικό ρόλο στα γεγονότα της ευρύτερης περιοχής των πρώην Σοβιετικών Δημοκρατιών. Oh, those Russians, κάτσε να δεις τι έχει παρακάτω. Και μία δήλωση από τον Πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να είναι ανεκτά και ότι αυτό είναι κρατική αεροπειρατεία. Και στο τέλος είπε και φτάνει πια. Φτάνει πια. Ναι, είπε, ήταν στα αγγλικά το tweet, enough is enough. Άκου Κυριάκο, αυτό το έχουν πει χρόνια πριν, είναι λόγια μεγάλων ανδρών αλλά και γυναικών το enough is enough. Το έχει πει εδώ καταρχάς η Ντόνα Σάμερ μαζί με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ από το 1979. Αλλά δεν ήταν μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλάμε τώρα παιδιά, ακαριέα, αστραπιέα η αντίδραση, σας τα έλεγα και χθες αυτά. Πώς βρε παιδί μου, μέσα σε ένα 24, τι λέω, πολύ λέω ένα 24ωρο, μέσα σε μερικές ώρες είχε κινητοποιηθεί παιδιά όλος ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο, η Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, η Επίτροπη, χαμός, σήμερα είχε και σύνοδο κορυφής, οπότε τέθηκε το θέμα εκεί κατευθείαν. Και όχι σήμερα, χθες είχε σύνοδο κορυφής και το βράδυ είχαμε αποφάσεις που στην ουσία παίρνουν ουσιαστικά μέτρα έτσι βαριά εναντίον της Λευκορωσίας που είναι ο κακός σε αυτό το παιχνίδι και κατέβασε το αεροπλάνο, τόλμησε να κάνει κρατική αεροπειρατεία. Μίλησαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες για ανθρώπινα δικαιώματα, για την πίστη τους στη δημοκρατία, στις αρχές. Όλα αυτά, παιδιά, ξέρετε, ό,τι ακριβώς είχαν ξεχάσει όλες τις προηγούμενες φορές. Να βρε παιδί μου, εδώ κοντά ήταν το θέμα με την Παλαιστίνη και τη δολοφονία των αμάχων από το Ισραήλ. Αλλά εκεί είδανε νόμιμη άμυνα για τον Λευκορώσο, που και αυτός δεν είναι καλό παιδί. Μην νομίζετε ότι θα πάρω το μέρος του. Κανενός το μέρος δεν έχω την ανάγκη να πάρω, ειδικά όταν είναι εκτός Ελλάδος. Αλλά η κοροϊδία είναι αυτό που σε βγάζει από τα ρούχα σου. Το enough is enough του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δηλαδή το είπε μέσα σε λίγες ώρες μετά την αεροπειρατεία. Ενώ θα έπρεπε να το έχει πει για πολλά άλλα πράγματα πιο πριν. Θα μπορούσε βέβαια να πει πάλι από την Ντόνα Σάμερ το I'm so excited, γιατί όχι, να το εδώ. Πρώτα έτσι λίγο σε πιάνει η ξαπίνης και λες, ρε παιδί μου, τι είναι τούτο εδώ τώρα, αεροπειρατείες, χαμός, κατέβασε το αεροπλάνο, ο τελευταίος δικτάτορας της Ευρώπης, έτσι τον είχε ονομάσει η Κοντολίζα Ράις. Βέβαια η Κοντολίζα Ράις έχει πάει καλιά της, αυτός παραμένει εκεί στη θέση του και μόνο που παραμένει από το 1994 πρόεδρος μιας χώρας 26 χρόνια ολόκληρα, καταλαβαίνετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και μόνο τα ποσοστά τα 80% και τέτοια όταν τα ακούτε, επίσης να ξέρετε ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά από το να μην πηγαίνει κάτι καλά εκεί, μέχρι το να θυμώνεις εσύ και να εξανίστασαι ως Ευρώπη, ως θεσμοί, ως, τι να σου πω, εμείς εδώ η Δημοκρατική Δύση που έγινε αυτό με το αεροπλάνο που το κατέβασε, είναι μια μικρή απόσταση, γιατί στο ενδιάμεσο ξεχνάς και το 2013 που τέτοια πράγματα είχαν ξαναγίνει στην Ευρώπη με αεροπλάνα που κατέβαιναν για να ψάξουμε ποιος είναι μέσα. Βεβαίως αναφέρομαι, είμαι σίγουρος ότι κάπου θα το έχετε ακούσει όλες αυτές τις ημέρες, λίγο αν παρακολουθήσατε αυτό το θέμα, τουλάχιστον ότι τέτοιου είδους αεροπειρατεία έχει ξαναγίνει με κρατική βούλα στην Ευρώπη το 2013 όταν κατεβάζανε το αεροπλάνο του Μοράλες, του Προέδρου της Βολιβίας, που έφυγε από τη Ρωσία για να πάει στη Βολιβία και νόμιζαν ότι έχει μέσα τον πληροφοριοδότη τον Σνόουντεν, επί Ομπάμα έγιναν αυτά με εντολή της Αμερικανικής κυβέρνησης, και όλες οι χώρες εδώ της Ευρώπης, της Δημοκρατικής, αυτές εδώ που εξανίστανται τώρα, που λένε τι πράγματα είναι αυτά και enough is enough, όλες αυτές οι χώρες κλείναν τον αεροπορικό τους χώρο για να μην περάσει το αεροπλάνο, για να κατέβει κάπου και να μπουν μέσα να το ψάξουν για να δουν αν είναι ο πληροφοριοδότης ο Σνόουντεν. Πώς σας φαίνεται αυτό, πολύ δημοκρατικό, ε? Και μάλιστα όχι αεροπλάνο πολιτικό, αεροπλάνο ενός προέδρου χώρας. Και τελικά αφήστε που δεν τον βρήκανε, γιατί ήταν λάθος η πληροφορία μέσα. Και εδώ λοιπόν που λέτε, αυτός που βρήκε ο Λουκασέγκο και τον έχει βάλει στο κελί, έκανε μια δήλωση ο Ρωμάν, ο συλληφτής, ο Προτάσοβιτς, έκανε μια δήλωση μάλιστα, εμφανίστηκε στην κάμερα, πιθανώς εξαναγκασμένος από εκεί που είναι κρατούμενος, γι' αυτό σας λέω έχει παιδιά πολύ suspense. Ήταν μια δήλωση με ένα πακέτο τσιγάρα και κάτι σπίρτα πάνω δίπλα του, που λέει είμαι καλά, δεν έχω προβλήματα υγείας, μου συμπεριφέρονται με βάση τους κανόνες του δικαίου και περιμένω αύριο να δω τι θα γίνει ακριβώς κλπ. Ήταν μια δήλωση σαν αυτή που λέει θα κάτσεις θα πεις αυτά, μαγνητοσκοπημένη φυσικά, και μοιάζει λίγο με αυτές τις ταινίες που βλέπετε που λέει θα σας στείλουμε ένα μήνυμα ότι είναι ζωντανός. Σας λέω παιδιά, τι James Bond, εδώ μιλάμε, έχει προχωρήσει το πράγμα πολύ. Αυτή είναι η Bonnie M, Hands Up Baby. Όχι ψηλά τα χέρια, το άλλο για πανηγυρισμούς και για πάρτι, αλλά μπορείτε να το δείτε και με τις δύο όψεις. Μετά αρχίζεις λίγο να ψαχουλεύεις, να σκαλίζεις, να δεις τι γίνεται ρε παιδί μου εκεί στη Λευκορωσία. Ειλικρινά σας λέω δεν έχει φτάσει. Οι κεραίες μου, οι αντένες του ρεπορτάζ μου δεν έχουν φτάσει. Έπρεπε και εγώ να κάτσω να διαβάσω. Δεν μπορεί να τα ξέρεις και όλα. Όχι, να το παραδεχτώ. Δεν υπάρχει θέμα. Και τα ρωσικά μου είναι κακά. Ανύπαρκτα. Ευτυχώς έχω καλούς φίλους που μπορούν να μου μεταφράσουν 2-3 πραγματάκια βασικά. Γιατί ξέρετε, από το να διαβάζεις μόνο τα ελληνικά μέσα ενημέρωσης, δεν θα πάρεις. Δηλαδή, καλό είναι να ψάξεις να δεις τι λένε ρε παιδί μου και από την άλλη μεριά. Λοιπόν, η Λευκορωσία είναι σε ένα μετέχμιο εδώ και πολλά χρόνια. Προφανώς είναι στον άξονα επιρροής της Ρωσίας, του Πούτιν, αλλά και εκεί υπάρχουν προβλήματα. Και προφανέστατα οι ευρωπαϊκές χώρες και το ΝΑΤΟ. Α, και το ΝΑΤΟ έβγαλε ανακοίνωση γι' αυτό. Σιγά μου που θα έλειπε το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ. Θέλουν να τη φέρουν στη δική τους σφαίρα επιρροής, χρηματοδοτήσεις. Αν δείτε τι λεφτά φεύγουν από την Ευρώπη, από εσάς δηλαδή, για να πάνε στη Λευκορωσία για να στηρίξουν, λέει, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης. Όχι ότι δεν έχει ο Λουκασέγκο φυλακίσει δημοσιογράφους κλπ. Αλλά εμείς εδώ πληρώνουμε για να φτιαχτούν άλλα μέσα ενημέρωσης στη Λευκορωσία. Για να στηρίξει, λέει, τους αγωνιστές της Δημοκρατίας. Δηλαδή, κανονικά, κανονικότατα στηρίζουμε, κάνουμε παρέμβαση ως Ευρωπαϊκή Ένωση στα εσωτερικά μιας χώρας. Θα μου πεις, μα έχει δικτατορία. Θα σου πω και άλλες χώρες έχουν δικτατορία. Αλλά άστο, θα πονέσουμε. Και εδώ είχαμε δικτατορία. Και άσε πως, ξέρεις. Και εν πάση περιπτώσει, αφού όλοι θυμώσανε τόσο πολύ με αυτό το περιστατικό, χθες του κλείσανε τον εναέριο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αεροπορικές εταιρείες, η Μπελάβια κατά βάση, και άλλες αεροπορικές εταιρείες από την Λευκορωσία δεν θα μπορούν να πετούν πάνω από τις ευρωπαϊκές χώρες, ενώ και εμείς από εδώ, να ξέρετε ότι του κάνουμε και εμείς μουτσουτσούνια, ούτε εμείς θα περνάμε πάνω από εκεί. Σου λέει, άμα να περνάμε για να κατεβάζει όποτε αυτός βρίσκει έναν αντιφρονούντα μέσα στο αεροπλάνο, έχουμε πρόβλημα. Οπότε διακόπτονται οι επικοινωνίες μας, οι αεροπορικές, με την Λευκορωσία, όλης της Ευρώπης, όχι η δική μας, μην νομίζετε. Θυμάστε που σας έλεγα και χθες για το ότι η Ευρώπη δεν αντιδρά, ή μάλλον αντιδρά όπως δεν αντέδρασε στην περίπτωση του Ισραήλ. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της Λευκορωσίας τρολάρει κανονικά την Ευρώπη, λες και το ήξερα χθες. Ή λες και με άκου, λες να μ' ακούνε στη Λευκορωσία, δεν ξέρω, καλά, χαμήλως, κατέβα. Η Χαμάς, ακούστε, βγάζει γέλιο πραγματικά, ενώ έχεις να κάνεις με τη δολοφονία τόσων αμάχων εκεί. Τελικά πώς χρησιμοποιούνται, ρε παιδί μου, τα πράγματα. Ο Λευκορώσος τώρα λέει ότι η Χαμάς είχε απειλήσει, είχε στείλει απειλητικό μήνυμα ότι οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών, εδώ το δικό μας, άλλη παπάντζα μεγάλη, τι να σας πω τώρα. Αφήστε. Όχι, θα πω μερικά παρακάτω. Αν δεν ξέρετε τι είναι το οικονομικό φόρουμ των Δελφών, Ίδρυμα Ωνάσης, Αμερικανικό Κολέγιο, Ίδρυμα Λασκαρίδη, αυτός που αφοδεύει πάνω στους πρωθυπουργούς, αυτός με τα παγουρίνονται στα σχολεία. Ευτυχώς δεν αφοδεύει στα παγουρίνονται. Τέλος πάντων, ήταν λίγο περίεργη η σύνδεση αυτή. Εν πάση περιπτώσει, αυτός ο Λασκαρίδης με τα παγουρίνο που αφοδεύει, όλοι αυτοί είναι που κάνουν το Δελφών το οικονομικό φόρουμ. Είπε λοιπόν ο Υπουργός Εξωτερικών της Λευκορωσίας ότι είχαμε δεχτεί απειλή από τη Χαμάς ότι στο αεροπλάνο αυτό που θα πήγαινε στο Βίλνιους στη Λιθουανία είχαμε βάλει βόμβα, γιατί αυτοί που υποκινούν την σφαγή των Παλαιστινίων βρίσκονταν στο οικονομικό φόρουμ των Δελφών και ταξιδεύουν αμέριμνοι για να πάνε πίσω στις χώρες τους και εμείς έχουμε βάλει βόμβα εκεί. Αυτά τα είχε, βέβαια, βγήκε η Χαμάς και το διέψευσε. Αλλά δεν έχει σημασία ότι το διέψευσε η Χαμάς. Σημασία έχει είναι ότι το τρολάρισμα, καταλάβατε, δηλαδή είναι ένα καταφανές ψέμα προφανώς. Αλλά στην ουσία τους λέει, να ρε εσείς, εκεί αυτά που δεν κάνατε, εδώ γιατί τώρα, γιατί ήξερε περίπου τι επρόκειτο να γίνει. Έτσι τον συνέλαβαν τον Ρωμάν Προτάσεβιτς, ο οποίος, όπως σας είπα, έχει και πλούσιο παρελθόν. Είναι στο εθνικιστικό, αντικομουνιστικό νέο μέτωπο που ιδρύθηκε το 1997. Έχει παίξει με την νεολαία του εθνικοπατριωτικού αυτού συλλόγου που πραγματοποιούν, λέει, και εκπαιδεύσεις με αεροβόλα, όπλα κλπ. Σας λέω, είναι καλόπεδο, δεν είναι έτσι. Επειδή χθες παρουσιάστηκε και από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, παρουσιάστηκε ως ακτιβιστής, δημοσιογράφος, μαχητής για την ειρήνη και τη δημοκρατία. Θα μου πεις, άμα είναι φασίστας πρέπει να τον κατεβάζουν με το αεροπλάνο και να... Όχι, ξεκάθαρα όχι. Ή θα μου πεις ότι ακτιβιστής είναι μόνο ο αριστερός, ο δεξιός, ο φασίστας. Ακτιβισμό δεν κάνουμε το δεις έτσι με μια μεγαλύτερη... Εντάξει, έχετε δίκιο, ενδεχομένως μπορεί να το δεις και έτσι. εμείς πώς μπλεχτήκαμε σε όλο αυτό, εμείς εδώ η Ελλαδίτσα, η Ψωροκόστανα, δεν είχαμε, μας φτάναν τα δικά μας, πώς μπλεχτήκαμε μέσω του Delphi Forum σε όλο αυτό, μπέρδεμα. Αφήστε που είναι και το άλλο με τους πράκτορες. Εδώ ερχόμαστε τώρα, παιδιά, στα ωραία. Μέσα στο αεροπλάνο, όταν έφτασε τελικά στο Μίνσκ, όταν κατέβηκε στη Λευκορωσία, πιάσανε τον Προτάσεβιτς, πιάσανε τη φίλη του που ήταν μαζί. Δύο άτομα. Τελικά από το αεροπλάνο κατέβηκαν έξι άτομα που κανονικά πήγαιναν στη Λιθουανία. Το αεροπλάνο συνέχισε μετά. Αλλά εκτός από αυτούς τους δύο που τους πιάσανε, κατέβηκαν άλλοι τέσσερις. Οι οποίοι, λέει, τώρα ήταν Ρώσοι πράκτορες της ΚΚΜΠ. Παρένθεση. ΚΚΜΠ λέγεται και η Ρωσική Μυστική Υπηρεσία και η Λευκορωσική. Έχει κρατήσει τα ίδια αρχικά ο Λουκασέγκο. Οπότε ήταν, λέει, Ρώσοι πολίτες, πράκτορες της ΚΚΜΠ, που προφανώς τον παρακολουθούσαν από την Ελλάδα και στο Delphi Forum και σε όλη του τη δραστηριότητα, και τον μαζέψανε και ήταν μαζί του μέσα στο αεροπλάνο. Και εμείς εδώ, έχει γίνει θέμα τώρα, πώς οι ελληνικές μυστικές υπηρεσίες, παιδιά, εδώ που τις έχουμε, που έχουμε βάλει και ένα κύριο Κοντολέον, τον θυμάστε, που είχε πτυχίο μουσικής, λέει, αυτό ήταν το άριστος, στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Τι είναι εδώ, παιδιά, τι γίνεται? Βγάζουν ανακοινώσεις τώρα τα κόμματα, το Κινάλο, ΣΥΡΙΖΑ, πώς επέτρεψαν οι μυστικές υπηρεσίες, πώς δεν ήξεραν ότι αυτοί είναι αντιφρονούντες και έπρεπε να τους... Παιδιά, μιλάμε για πρακτοριλίκη, για χαμός, χαμός. Άσε που το πρακτοριλίκη εμείς εδώ στη χώρα το έχουμε στο αίμα μας, όπως ξέρετε. Οπότε αυτά δεν μας ξεφεύγουν εμάς. Τώρα, πώς μας ξέφυγε αυτός εδώ και βρέθηκαν τέσσερις επιβάτες, πράκτορες, μαζί με τον επίμαχο που τον κυνηγούσαμε και την κοπέλα του, μέσα στο αεροπλάνο. Άκου να δεις, ρε, ενώ εμείς το έχουμε στο αίμα μας. Γιατί εγώ το πρακτοριλίκι το έχω στο αίμα μου, Ορίστε, κάντε μου ανάλυση. Ο πατέρας μου ήταν ναυτικός πράκτορος στην Αχτή Τζελέπη. Ο θείος μου έχει πρακτορείο αυτοκινήτων και ο αδελφός μου έχει πρακτορείο λαχείων. Πουλάει και προπό μαζί, Δηλαδή είμαστε πράκτορες από κούνια. Τον πρακτόρων η σχολή είναι κρίσιμη πολύ και οι καλοί της μάθητε. Όταν βγάλω τη σχολή θα μ' αμείβομαι πολύ και για να περνώ καλά θα υπομισθώ μισθώ βαρύ πολλά. Φωνάζει που λέτε τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ και λέει η κυβέρνηση Μητσοτάκη οφείλει να δώσει εξηγήσεις για το επιτελικό κράτος, αν οι ελληνικές αρχές ελέγχουν τη δράση ξένων μυστικών υπηρεσιών στο ελληνικό έδαφος ή ασχολούνται μόνο με τον εσωτερικό εχθρό για να γνωρίζουν τι καπνό φουμάρει ο κάθε νέος που συχνάζει στις πλατείες της χώρας. Καρφί, να αποδοτώσω με το συμπάθειο, από εδώ μέχρι απέναντι. Το κοινά, λέει, η ασφάλεια της Ελλάδας εμφανίζεται διάτρητη. Για ακόμα μία φορά οι κρατικοί μηχανισμοί δεν είδαν και δεν άκουσαν τίποτα. Συνελήφθησαν κοιμόμενοι. Μία ακόμα επιτυχία, λέει, του επιτελικού κράτους του Μαξίμου και των επιλογών του. Το κοινά. We'll be right back. βγήκε απάντηση από τη Ρωσία. Σας είπα, όλοι οι άλλοι, όποιον μπορείτε να φανταστείτε, μόνο το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ δεν έχει συνεδριάσει, αλλά δεν αποκλείεται και αυτό να αποφασίσει να στείλει και ανόκρανους, δεν ξέρω. Όλοι οι υπόλοιποι, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, Ευρωκοινοβούλιο, τι να σας πω τώρα, όλοι μέσα στον ίδιο χώρο καταδικάζουν τη Λευκορωσία και καλά τις κάνουν που κατεβάζει έτσι τα αεροπλάνα. Για το σοκαριστικό αυτό περιστατικό. Ακούστε όμως και μία δήλωση από την Ρωσία. Λοιπόν, διάλειμμα. Δεν πρόλαβα να τα πω όλα όσα θέλω για την Λευκορωσία. Διάλειμμα και έρχομαι αμέσως. Γιατρέ, ο άντρας μου, ανησυχώ. Μιλήστε μου. Σας ακούω. Τον τελευταίο καιρό μου λέει περίεργα πράγματα. Μου λέει πως ίσως ο Κυριάκος να μην είναι και τόσο κακός, πως η αριστεία μπορεί να πάει τη χώρα μπροστά. Μου λέει πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κόμμα της αριστεράς και της οικολογίας. Τα βράδια πετάγεται ιδρωμένος και μονολογεί «Πασόκ, σώσε μας!» Πάρτε αυτό, θα τον βοηθήσει. Πίσω σελίδες. Μία ώρα κάθε μέρα. Δευτέρα με Παρασκευή. Όλα θα πάνε καλά. Πίσω σελίδες.gr. Κάθε μεσημέρι στις 3 στο ραδιόφωνο του The Press Project. Ακούτε πίσω σελίδες, είμαι ο Μάριος Διονέλης. Πίσω σελίδες.gr είναι το site της εκπομπής. Είναι Τρίτη και 25 ο Μάιος και σήμερα κατά κύριο λόγο ασχολούμαστε με την υπόθεση αυτή της κρατικής αεροπειρατείας και τα παρεπόμενά της και την εμπλοκή της χώρας στα καλά καθούμενα σε ένα παιχνίδι κατασκόπων, ισορροπιών, συσχετισμών και όλων των ισμών που εμπλέκονται σε ό,τι αφορά τις διεθνείς σχέσεις και τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα. Οι μουσικές μας είναι σε ρυθμούς πιο δίσκο από τα παλιά και με την Donna Summer, επειδή η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, του Έλληνα Πρωθυπουργού, τελείωνε με τη φράση «Enough is enough» στα αγγλικά. Αυτό ήταν παλιό τραγούδι του 79, εδώ βεβαίως ξανά η Donna Summer με το «Hot Stuff». Λοιπόν, για να τελειώσω με αυτό, γιατί έχω να σας πω και για τα εμβόλια παρακάτω, σας έλεγα στο τέλος του πρώτου μέρους για τη δήλωση της εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών. Γιατί τα ακούς, λες ο κακός Λουκασέγκο, η κακή Λευκορωσία, κακή βρε παιδί μου, ναι σας είπα και εγώ τώρα τα 80% κλπ. Δεν θυμίζουν και πολύ δημοκρατικές καταστάσεις και μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αλλά κάτσε να δούμε τι λένε και αυτοί ρε παιδί μου. Σας είπα πριν, ο Λουκασέγκο είπε μας απειλούσε η Χαμάς ότι θα ρίξει το αεροπλάνο. Η Ρωσία τι λέει? Που από εκεί θέλουμε να την τραβήξουμε. Α, παρένθεση. Ρίξτε μια ματιά στο χάρτη. Αν σας φαίνονται όλα αυτά περίεργα, και εγώ το έκανα χθες. Λέω, κάτσε ρε παιδί μου, να δω καταρχάς πού είναι η Λευκορωσία. Να πάρουμε μια εικόνα, έτσι να ξέρεις. Γιατί τα ακούς όλα αυτά εκεί πολύ μακρινά, πολύ έτσι στη ρωσική στέπα. Λες τώρα θα τρέχουμε εκεί πέρα. Πού να δούμε. Δεν είναι και πολύ μακριά. Είναι αυτές οι χώρες που είναι ανάχωμα πριν φτάσει στη Ρωσία, αυτές οι πρώην Σοβιετικές Δημοκρατίες, που είναι μπροστά. Δηλαδή πριν φτάσει στη Ρωσία είναι Λετωνία, Λιθουανία, Λευκορωσία, Ουκρανία. Στην από εδώ μπάντα προς τα δυτικά συνορεύει η Λευκορωσία με την Πολωνία, για να καταλάβετε. Και όσο λες μετά Πολωνία αρχίζεις να έρχεσαι προς τα εδώ, για να καταλάβεις λίγο τη γεωγραφία. Είναι σαν ένα τείχος πριν φτάσει στη Ρωσία και αυτό το τείχος θέλουμε, το έχει η Ρωσία εννοείται στην δική της επιρροή, τουλάχιστον το είχε για πολλά χρόνια. Και σιγά σιγά μία-μία από αυτές, άντε λίγο την Ουκρανία, σας είπα, με τα φιλοευρωπαϊκά που έτυχε να κουμπώσουν με τα ναζιστικά στην Ουκρανία και κάπου εκεί ενδεχομένως τα έχουμε αφήσει. Άντε λίγο η Λιθουανία, άντε λίγο η Λετωνία. Η Λιθουανία είναι από τις πιο νεοφιλελεύθερες χώρες τώρα. Άμα δείτε, η πρώτη που. Α, η Λιθουανία ήταν και εχθρός μας, σας θυμίζω τότε με τα Eurogroup κλπ. Ήταν η Γερμανία, ο Σόιμπλε. Αυτό ήταν και η Λιθουανία για κάποιο λόγο. Και εκεί κάπου στη μέση είναι και η Λευκορωσία, που είναι ο τελευταίος δικτάτορας που λέει η Κοντολίζα Ράις, ο Λουκασέγκο, και είναι και η χώρα που παίζει και με τις δύο πλευρές, κυρίως με τη Ρωσία, αλλά παίζει και με την από εδώ μπάντα. Εκεί λοιπόν γίνονται όλα αυτά για τα οποία συζητάμε. Ακούω τα γαλλικά και ακόμα συγκινούμε με το γαλλικό το δωδεκάρι, το ντους πουά, ακόμα δεν μπορώ να το ξεχάσω. Την ώρα λέει που ακούστηκε, δεν το βλέπα live, αλήθεια, το χάσα. Την ώρα λέει που ακούστηκε ντους πουά στην Ελλάδα, λες χαλάλι ρε Μπαγάσα και τα Ραφάλ, χαλάλι σου και οι φρεγάτες που θα πάρουμε για αυτό το δωδεκάρι, για να δείτε δηλαδή παιδιά πως παίζεται η φάση στη Eurovision τώρα, διότι το ελληνικό τραγούδι τώρα εντάξει δεν ήταν και για 12, μόνο η Γαλλία μας έδωσε 12, Ελλάς Γαλλία συμμαχία, άρε ωραία πράγματα, βλέπω να παίρνουμε και άλλα Ραφάλ. Η πρωτεύουσα της Λευκορωσίας, παιδιά, είναι το Μίνσκ. Όσοι βλέπανε παλιά Φιλαράκια, και μπορεί να βλέπουν ακόμα, ίσως να θυμάστε, στην πρώτη σεζόν, μιλάμε για 1994-95, στην πρώτη σεζόν, ο φίλος αυτός, ένας David, αν θυμάμαι καλά, που ήταν έτσι λίγο επιστήμονας τρελός της Φίβης, καθίστε τώρα γιατί έχω background, δεν είναι αστεία, αυτά είναι γνώσεις που πρέπει να τις χρησιμοποιήσεις, και όσοι δεν βλέπετε Φιλαράκια, να τα μάθετε. Λοιπόν, στα Φιλαράκια, ακούστε τώρα, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτός λοιπόν ο David, ο τρελός επιστήμονας, την παρατάει τη Φίβη, την πρωταγωνίστρια, για να πάει, λέει, να κάνει ένα ερευνητικό πρόγραμμα στο Μίνσκ, που είναι εκεί στη Λευκορωσία. Άκου να δεις τώρα, είναι ακριβώς τη χρονιά που εκλέγεται για πρώτη φορά ο Λουκασέγκο, ε. Θα μου πεις τυχαίο. Βρε Μπαγάσα, θα πω και εγώ εντάξει δεν ξέρεις γιατί έχεις αποδείξεις, όχι. Αλλά εκεί πάνω που όλοι ας πούμε στη σειρά λένε όχι ρε εσύ στο Μίνσκ πήγε αυτός, πού να δεις τι ρόλο παίζει τώρα αυτό και δημιουργεί έτσι ένα αυτό. Πού στο καλό, στα βάθη του αυτό να είναι το Μίνσκ που ήταν η πόλη που δημιουργούσε πρόβλημα στη σειρά, καταλάβατε. Θα μου πεις είσαι πολύ καχύποπτος. Θα πω ναι, είμαι, ναι, και γενέτης εκφύσεως. Αλλά εντάξει, τέλος πάντων, άσε και τα Φιλαράκια τώρα, περασμένα και αυτά ξεχασμένα. Λοιπόν, ξεχνιέμαι με όλα αυτά όλο παρενθέσεις και σας κουράζω, γιατί ξεκίνησα να λέω τι είπε η Ζαχάροβα. Η Ζαχάροβα είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Και λέει είναι σοκαριστικό που όλες αυτές οι χώρες της Δύσης θεωρούν σοκαριστικό αυτό που έγινε στη Λευκορωσία. Τους τρολάρει και αυτοί. Παιδιά, πολύ σοκάρεστε, για να το πω με απλά λόγια. Γιατί όταν λέει τα κάνανε αυτοί, και λέει το περιστατικό με τον Σνόουντεν και τον Μοράλες που κατεβάσαν το αεροπλάνο στην Αυστρία. Δεν από τη Ρωσία είχε ξεκινήσει εκείνο το αεροπλάνο, σας θυμίζω. Δεν τον βρήκαν ποτέ τον Σνόουντεν μέσα. Αλλά λέει όταν τα κάνατε εσείς, όταν τα έκανε η Αμερική, όταν τα διέτασε η Αμερική αυτά και υπάκουαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα κατεβάζαν τα αεροπλάνα τότε, δεν έτρεχε τίποτα. Δεν σοκαριζόσασταν τόσο. Τώρα σοκαριστήκατε με τη Λευκορωσία. Και να της πεις ότι έχει άδικο. Έλα εδώ να της πεις ότι έχει άδικο. Και ο Σνόουντεν έκανε δήλωση, ο πληροφοριοδότης που τότε το 2013 τον κυνηγούσαν σε όλο τον κόσμο. Το κατέβασμα αεροσκαφών με επιδίωξη της σύλληψη αντιφρονούντων ήταν πάντα εξωφρενικό, λέει, και για τον νεοναζί αυτόν τον Προτάσεβιτς και για την περίπτωση του ίδιου. του Snowden. Είναι η σύγχρονη έκφραση της έκτακτης παράδοσης, όπως ήταν το δόγμα Bush, δηλαδή διεθνείς απαγωγές από κρατικούς πράκτορες, και πρέπει να είμαστε αντίθετοι ανεξάρτητα από τη σημαία υπό την οποία συμβαίνει. Τη δήλωση του Snowden και τη δήλωση της Ζαχάροβα δεν θα τη δείτε και πολύ να παίζουν στα ελληνικά μέσα ενημέρωσης. Περίεργο. Περίεργο. Εντάξει, κοιτάξτε, εμείς ανήκουμε στη Δύση τώρα, έτσι. Το έχει πει και ο Καραμαλής τόσα χρόνια. Μη ζορίζεστε με αυτά εσείς. Εμείς θα κοιτάμε από εκεί, από την άλλη μεριά. Από το Μακρόν που μας δίνει Ραφάλ και δωδεκάρια ντουζ πουά στη Eurovision. Τι θέλετε τώρα. Και επειδή στο τέλος όλα λεφτά είναι, όλα με τα λεφτά σχετίζονται, σας διαβάζω έτσι ένα μικρό, έχει ένα ωραίο κείμενο στον ημεροδρόμο του Νίκου Μπογιόπουλου. Όλα αυτά, λέει, τα χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε ο μεγαλύτερος χορηγός της Λευκορωσίας, ρίχνοντας ζεστό χρήμα στη χώρα για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών. Περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο τα στέλνουμε στη Λευκορωσία για να φτιάξουμε, λέει, το Ευρωπαϊκό Εργαλείο Γειτονίας. Από ένα σημείο και μετά αρχίσαμε να τα δίνουμε πιο συγκροτημένα, πιο συγκεκριμένα, όταν είδαμε ότι, ειδικά μετά τις προεδρικές εκλογές του 20, που έχει ξεκινήσει μια φασαρία με την αντιπολίτευση και όλους αυτούς τους αντιφρονούντες, εμείς αρχίσαμε να δίνουμε ως Ευρώπη περισσότερα λεφτά. Το 20, λέει, δεν δώσαμε 30, δώσαμε 53,7 εκατομμύρια για να βοηθήσουμε τα θύματα της καταστολής και της κρατικής βίας, να φτιάξουμε ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που σας έλεγα πριν, να δώσουμε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις λευκορωσικές και να κάνουμε και κοινωνικές υπηρεσίες για πιο ευάλωτες ομάδες. Εμείς τα κάνουμε αυτά, η Ευρώπη, στη Λευκορωσία. Κεφάλαια, λέει, για την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας έρχονται στη Λευκορωσία από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου. Παιδιά, δεν ξέρει ποιος να τους πρωτοχρηματοδοτήσει τη Λευκορωσία. Και άρα καταλαβαίνετε ότι όταν πάει να κουνήσει λίγο έτσι και να βγει από τη σφαίρα της επιρροής και να κάνει και κάνα τσαλίμι, σου λέει κάτσε κουμπάρε εδώ, γι' αυτό είναι να αυτό, είπε ο Μητσοτάκης, μιλάμε λόγια σοφών ανδρών. Ο Μητσοτάκης, η Ντόνα Σάμερ και η Μπάρμπαρα Στρέιζαν. Και η Bundesbank έχει δώσει λεφτά της Γερμανίας και οι κεντρικές τράπεζες της Πολωνίας και της Λιθουανίας. Αφήστε που σας λέω τώρα, χάμος. Αλλά έλα που είναι και το Κρεμλίνο από την άλλη μεριά και αυτοί με λεφτά. Αυτόν τον χρωστάνε, τους χρωστάνε στους Ρώσους, οι Λευκορώσοι, και χρωστάνε, λέει, 270 εκατομμύρια δολάρια μόνο για το ρωσικό φυσικό αέριο. Και η Ρωσία με δίνει δάνειο για να αναχρηματοδοτήσει τα παλιά χρέη, και σε εμάς το κάνουν αυτό από το Eurogroup, θυμάστε. Και έτσι συμβάλλει στην ενίσχυση του εμπορίου μεταξύ των δύο χωρών. Η Λευκορωσία, λέει, ήταν η πρώτη χώρα που πήρε και το ρωσικό το εμβόλιο κατά του κορονοϊού, το Sputnik. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι η Λευκορωσία στη μέση και την τραβάει από τη μία ο Πούτιν, από την άλλη η Ευρώπη. Και έτσι και η Λευκορωσία δεν κάτσει καλά. Εμείς θυμώνουμε. Θυμώνουμε πολύ. Και enough is enough. Τώρα αν αυτός ο ακτιβιστής, δημοσιογράφος, Προτάσεβιτς και λοιπά είναι και λίγο ναζί και λίγο ακροδεξιός και λίγο φασίστας, έλα μωρέ τώρα και εσύ πώς κάνεις έτσι. Το θέμα είναι να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν τα κοιτάμε αυτά, κοιτάμε την οικονομική ανάπτυξη, ξέρετε τώρα, την ευημερία, ας είναι και από ναζί, δεν βαριέσαι. Straight. καλύτερο δεν σας το είπα, το άφησα για το τέλος, για να το κλείσω κάπου αυτό με τη Λευκορωσία, σχεδόν όλη η εκπομπή έχει φύγει. Εχθές που συνεδριάζανε για να πάρουν μέτρα κατά της Λευκορωσίας και τελικά κλείσαν τον εναέριο χώρο που σας έλεγα, συνεδριάζανε λέει χωρίς οι ηγέτες παιδί μου των κρατών, χωρίς τα κινητά και τα τάμπλετ. Αποφασίστηκε λέει να μπουν χωρίς ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στην αίθουσα, γιατί ξέρετε το αποφάσισε λέει ο Σαρλ Μισελ, είναι ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, για να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα της συζήτησης για την Λευκορωσία και τη Ρωσία. Καταλάβατε τώρα, και μπήκανε μέσα λέει χωρίς τα κινητά τους οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Γιάννη Λύπης, Βαρουφάκης, Λύπης, μια φορά τους την έκανε με την ηχογράφηση στο Eurogroup και καταλαβαίνετε ότι από τότε φυλάνε τα νότα τους, για να μην το πω αλλιώς, ή δεν ξέρω, δεν εμπιστεύεται ο ένας τον άλλον εκεί μέσα, πώς ακριβώς. Αυτά εντωμεταξύ το κουκουέ δεν τα έκανε η ΚΝΕ. Εμείς θυμάμαι, έτσι ήταν λίγο αστικός μύθος ρε παιδί μου εκεί σε εκείνη την εποχή των παρατάξεων κλπ, που λέγαμε ότι οι ΚΝΙΤΕΣ, όταν είχαν πρωτοβγεί τα κινητά, βγάζανε τις μπαταρίες γιατί θεωρούσαν ότι τους παρακολουθούν. Και λίγο το κοροϊδεύαμε. Δεν έχω υπάρξει ποτέ σε τέτοια κατάσταση. Αλλά είναι σαν αστικός μύθος, όπως το ότι κυκλοφορούν κροκόδιλοι στους υπονόμους της Αθήνας και τέτοια. Ήταν και αυτό, και ότι οι ΚΝΙΤΕΣ βγάζουν τις μπαταρίες από τα κινητά. Έλα που κατέληξαν εδώ και οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να τα αφήνουν απ' έξω τα κινητά για να συνεδριάσουν. Άκου να δεις κάτι πράγματα. Και μια που είπα για ΚΝΙΤΕΣ, να σας διαβάσω και τη θέση του ΚΚΕ. Το σχέδιο των ΗΠΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρεύουν ομάς στα εσωτερικά της Λευκορωσίας δεν μπορεί να κρυφτεί από την απαράδεκτη ενέργεια της αναγκαστικής προσγείωσης του αεροσκάφου στο Μίνσκ. Πάει όμως πολύ αυτές οι δυνάμεις να παριστάνουν τους ευαίσθητους για τη συγκεκριμένη εξέλιξη, όταν είναι οι ίδιοι που έχουν διαμορφώσει ένα ολόκληρο θεσμικό πλαίσιο που στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας προβλέπει ακριβώς τέτοιες πρακτικές, τις οποίες έχουν χρησιμοποιήσει επανειλημμένα στο παρελθόν. Ό,τι λέει δηλαδή και η Ζαχάροβα από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας. Για τα σχέδιά τους αξιοποιούν τη γνωστή καραμέλα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που και στο παρελθόν αποτέλεσε πρόσχημα για δεκάδες υπεριαλιστικές επεμβάσεις και πολέμους. Το ΚΚΕ, και δεν νομίζω ότι έχει άδικο εδώ που τα λέμε. But a slow glowing dream that your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride in a world. Αφού στο πρώτο μέρος της εκπομπής ακούσαμε το Fame από τον Πυρετό της Δόξας, κάτι εποχές. Για σας λέω εκεί, του 40+, σίγουρα θα το θυμάστε, και 50, μη σας πω πλάς. Αυτό εδώ είναι από το Flashdance, φυσικά επίσης ταινία αυτό, όχι σειρά, που είχε να κάνει με χορευτικά ζητήματα. Έρχομαστε των εμβολίων. Έχει περάσει άλλο ένα 24ωρο και πραγματικά, αν δεν ήταν αυτά της Λευκορωσίας να απασχολήσουν τη σημερινή εκπομπή, θα έπρεπε να θυμώσουμε. Καταρχάς σας έχω πει για την περίπτωση, για τις περιπτώσεις πια. Στην Κύπρο, 39 χρονών γυναίκα πέθανε μετά το εμβόλιο της AstraZeneca, βρετανικής υπηκότητας. Και το εμβόλιο και η γυναίκα που πέθανε. Στην Κρήτη τα ξέρετε. Η γυναίκα ακόμα δίνει μάχη για τη ζωή της 44 ετών. Για τον 35χρονο πάλι στην Κρήτη είναι γνωστά το τι έχει συμβεί. Στην Θήβα είχαμε περίπτωση από το Johnson & Johnson αυτή τη φορά, το εμβόλιο, πάλι με θρόμβωση. Και γενικώς υπάρχει μία ανησυχία η οποία δεν μπορεί να συγκρατηθεί πουθενά. Και εσύ περιμένεις ακόμα άλλο ένα 24ωρο. Εκείνη την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης, μόνο από το όνομα ρε παιδί μου, δηλαδή μιλάμε φαρμακοεπαγρύπνηση Rantanplan από το Lucky Luke, το σκύλονται, που πρώτα πατούσες και μετά από 3-4 σελίδες του πατούσες το πόδι και μετά από 3-4 σελίδες φώναζε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Τι στο καλό φαρμακοεπαγρύπνηση είναι αυτή? Είμαστε ακόμα εκεί που δεν μας έχουν πει, έχουν ακούσει προφορικά τα αποτελέσματα των εξετάσεων και δεν έχει βρεθεί ακόμα κανείς να τα γράψει για να μας πουν ναι, έφταιγε το εμβόλιο. Και περνάνε τα 24 ώρα έτσι, περνάνε, δεν ξέρω, εδώ κάποια στιγμή, τι να πω, να ρωτάμε κάθε μέρα. Χθες δόθηκε ολόκληρη συνέντευξη από την Επιτροπή Εμβολιασμών. Ρε παιδί μου, μία απάντηση επί του συγκεκριμένου ζητήματος, ούτε για αστείο. Και ξαφνικά βλέπεις σαν να μην υπάρχει θέμα, σαν να μην το συζητάει κανένα, σαν να μην υπάρχει ας πούμε μια ανησυχία στον κόσμο γενικότερα για όλο αυτό που συμβαίνει και εσύ νομίζεις ότι δεν σε παίρνει κανένας χαμπάρι, ότι εδώ γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση. Και βεβαίως περιμένεις και τις εξελίξεις με την γυναίκα που χαροπαλεύει και βεβαίως συνεχίζεται το εμβολιαστικό πρόγραμμα, μην τυχόν και μάθουν οι τουρίστες ότι δεν εμβολιαζόμαστε εδώ και δεν έρθουν τελικά στην Ελλάδα. Καταλάβατε. Οι Ιαπωνέζοι θα έρθουν big in Japan εδώ από τους Alphaville φυσικά. Κοιτάξτε, υπάρχει έτσι σε ό,τι αφορά το θέμα των εμβολίων, υπάρχουν τόσες πολλές ειδήσεις που πρέπει να τις βάλεις σε μία σειρά, σε ένα, πώς να σας το πω, σε ένα χωνί για να κρατήσεις ό,τι μένει από κάτω, να κρατήσεις την ουσία. Εγώ θα σας μεταφέρω ακόμα μία περίπτωση η οποία έχει να κάνει με το επικοινωνιακό, μια που λέγαμε για επικοινωνία σε ό,τι αφορά τις παρενέργειες. Ακούστε λιγάκι τι συμβαίνει στη Βρετανία. Πληρώθηκαν, λέει, influencers στο YouTube και στο TikTok ή όχι πληρώθηκαν, τους ζητήθηκε να κάνουν καμπάνια εναντίον του εμβολίου της Pfizer, ενισχύοντας την αποτελεσματικότητα του εμβολίου της AstraZeneca. Υπάρχει, λέει, μια περίεργη εταιρεία δημοσίων σχέσεων και προβολής, διαφημιστική εν πάση περιπτώσει, η οποία πρότεινε σε ανθρώπους που έχουν ένα κοινό στο YouTube και στο TikTok, αυτά είναι των νεαρότερων οι εφαρμογές, ειδικά το TikTok, για να δείξει ότι υπάρχει, για να πει εν πάση περιπτώσει, ότι είναι και το Pfizer, είναι το Pfizer το κακό και το AstraZeneca το καλό. Και παίζονται, παιδιά, μιλάμε για πάρα πολλά λεφτά. Σημειώστε ότι η εταιρεία αυτή είναι ενός Ρώσου, ο οποίος σε προηγούμενες αναρτήσεις προωθούσε το ρωσικό, το Sputnik, το εμβόλιο. Και ότι όλο αυτό είναι ένα οικονομικό παιχνίδι με καταγγελίες. Αυτό το θέμα έχει βγει σε ένα κανάλι, σε ένα γαλλικό κανάλι, στο BFM TV, έτσι λέγεται, το οποίο έχει κάνει ένα πάρα πολύ σε βάθος ρεπορτάζ και λέει ότι εδώ υπήρξε συγκεκριμένη παρέμβαση για να υποθούν ψέματα μέσα σε ένα πλαίσιο των κοινωνικών δικτύων κλπ. σας έχω ήδη πει ότι όσο αυξάνονται οι ειδήσεις για τα κρούσματα από το AstraZeneca, τόσο αυξάνεται και η τιμή του Pfizer, διότι ο νόμος, ξέρετε, η αγορά, το άωρο το χέρι, όλα τα ρυθμίζει, ότι αν εσύ αρχίζει σιγά σιγά να κυρώνεις AstraZeneca και να ζητάς Pfizer, θα ανέβει και η τιμή του Pfizer για την Ελλάδα. Σας θυμίζω ότι το AstraZeneca ήταν γύρω στο 1,5-1,60, αν θυμάμαι καλά την τιμή, και το Pfizer ήταν στα 10, τουλάχιστον στην τελευταία παραγγελία που έκανε η χώρα. 10 ευρώ εννοώ. Να είστε καχύποπτοι και με όσα ακούτε και με όσα δεν ακούτε. Όλοι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι. Με όλους μας, αν θέλετε. Όχι, ακόμα δεν έχω γίνει influencer. Δεν τα παίρνω από κανέναν να σας πω ότι πεθαίνει κόσμος με το AstraZeneca, αλλά έλα που πεθαίνει κόσμος με το AstraZeneca, αυτό έχουμε ειδήσεις. Μακάρι να είχαμε και από την άλλη πλευρά για να μην έχω... Όχι μακάρι, βλακία είπα. Αν υπήρχαν και από την άλλη πλευρά και από το Pfizer σοβαρές παρενέργειες και πέθαινε κόσμος, προφανέστατα θα το έλεγα, τουλάχιστον εγώ εδώ. Εγώ δεν θα πάρω τίποτα παραπάνω. Αλήθεια σας λέω. Αλλά ότι εδώ πέρα υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και ότι εδώ σου κρύβουν το θέμα της σύνδεσης των εμβολίων, του συγκεκριμένου εμβολίου, με τα πολύ σοβαρά αυτά περιστατικά, είναι τόσο εμφανές και είναι τόσο προφανές ότι πρέπει, τουλάχιστον εγώ έτσι αντιλαμβάνομαι τον δημοσιογραφικό μου ρόλο, να το θέτω. Και όταν βλέπεις ότι χώρες έχουν καταργήσει το συγκεκριμένο εμβόλιο, δεν μπορεί εσύ να λες έλα προχωράτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και κάτι ακόμα. Ζήτησα στοιχεία, μια που μιλάμε για την Κρήτη και μια που υπάρχει αυτή η περιραίους ατμόσφαιρα, σας τη λέω μέρες, γιατί και εγώ παίρνω τις πληροφορίες μου, όπως και ίσως και ο καθένας από εσάς σε έναν ευρύτερο κύκλο του, ότι ρε παιδί μου, το τελευταίο διάστημα υπάρχει σοριδών ακύρωση εμβολιασμών με το AstraZeneca στα εμβολιαστικά κέντρα της Κρήτης, και θα σας πω και συγκεκριμένα και στον Άγιο Νικόλαο όπου έχει AstraZeneca και στην Αλικαρνασσό του Ηρακλείου και σε άλλα σημεία. Στο μεταφέρουν αυτό ως κλίμα και λες κάτσε να ρωτήσω ρε παιδί μου, γιατί εμένα η δουλειά μου δεν είναι να σας λέω άκουσα, μου είπε ένα στο δρόμο, κάτσε να ρωτήσω. Και ρώτησα αρμοδίως υγειονομική περιφέρεια Κρήτης, θα σας πω συγκεκριμένα. Την πρώτη μέρα που ρώτησα μου είπαν να το δούμε τα στοιχεία αυτά και εμείς κάτι έχουμε ακούσει, όχι με ειλικρίνεια οφείλω να πω, και εμείς κάτι έχουμε ακούσει, να δούμε τα στοιχεία αυτά και να σας τα δώσουμε. Προφανώς δεν υπάρχει κανένα θέμα, ναι γιατί όχι, να δούμε πόσο ακύρωσε, 10%, 20, 50, 40, 80, πόσο τις εκατό ακυρώνουν ο κόσμος. Γιατί όχι για να το ανατροφοδοτήσεις, αλλά για να περιγράψεις την είδηση, δηλαδή αυτό που λες ότι ακούω να συμβαίνει, να το τεκμηριώσεις και να πεις ναι, η υγειονομική περιφέρεια Κρήτης σου λέει αυτό, και μετά να δούμε και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα τι γίνεται, πώς αντιλαμβάνεται ο κόσμος τις ανακοινώσεις αυτές και τις ειδήσεις που σκάνε κάθε μέρα για τις παρενέργειες των εμβολίων. Λοιπόν, την πρώτη μέρα είπανε θα το δούμε και θα σας πούμε. Τη δεύτερη μέρα ξέρετε τι μου είπανε? Πάρτε τηλέφωνο στο Υπουργείο να σας τα πούνε κεντρικά αυτά, γιατί εμείς δεν μπορούμε να τα πούμε. Μπορεί να εμπλέκονται και προσωπικά δεδομένα. Εγώ δεν ρώτησα ποιος ακυρώνει. Αν ακυρώνει ο Μάριος, ο Γιώργος, ο Νίκος. Δεν με νοιάζει. Εγώ ρώτησα πόσοι. Αλλά ξέρετε τώρα, εντάξει, πάρτε πάνω στο Υπουργείο, μην μας πολύ ζορίζετε. Ακόμα πιο ύποπτο είναι αυτό. Εγώ θα πάρω και στο Υπουργείο. Αλλά δείξτε κι εσείς ότι καταλαβαίνετε την αγωνία των ανθρώπων. Δεν είναι μόνο οι τουρίστες που να πάρει ευχή σε αυτήν εδώ τη χώρα, είναι και οι ηθαγενείς που ζουν εδώ. You can go, I said, young man, when you're short on your... Λοιπόν, σιγά σιγά πάμε στο τέλος. Όλα τα είχαμε σήμερα και κατασκοπίες και Snowden και Ρωσία και KGB και αεροπειρατείες, τι άλλο θέλετε, και εμβόλια. Στο τέλος βέβαια τα βαριά πράγματα με χαρούμενα τραγούδια από κάτω. Εν πάση περιπτώσει έτσι είναι κάπως και η ζωή. Να είστε καλά, αύριο την ίδια ώρα ξανά πίσω σελίδες. Καλή συνέχεια σε όλους σας.